Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 dzień grudnia, jest 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Usiłowanie zabójstwa, taki zarzut stawia prokuratura policjantowi z Łodzi. O szczegółach tej sprawy za chwilę przypomni nasz reporter. W tym serwisie Trójki także o świątecznej zbiórce żywności dla najuboższych, która właśnie się kończy, i o ostatniej z zaplanowanych pożyczek dla Grecji. Sprawca strzelaniny na łódzkich Bałutach usłyszał zarzuty. 31-letni policjant odpowie za usiłowanie zabójstwa, a także za spowodowanie obrażeń ciała u 45-letniego mężczyzny. Funkcjonariusz w chwili zdarzenia był pijany. Ze służbowej broni oddał ponad 30 strzałów. Został już przesłuchany w Policyjnym Biurze Spraw Wewnętrznych. Grozi mu dożywocie. Policjant nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura skieruje do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Te dramatyczne wydarzenia rozegrały się w piątek wieczorem na osiedlu domków jednorodzinnych. Postrzelony 45-latek znał żonę sprawcy. Pod jej domem usłyszał odgłosy awantury. Zaczął krzyczeć do męża kobiety, by przestał i wyszedł na zewnątrz. Tak też się stało. Policjant oddał w kierunku mężczyzny 31 strzałów ze służbowego pistoletu. Sprawca miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. 45-latek trafił do szpitala z ranami nóg. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 31-latek pracował w policji od 11 lat. Został wydalony ze służby. Śledczy chcą go poddać badaniom sądowo-psychiatrycznym. Czekają też na ekspertyzę balistyczną. Kuba Kaleta, Radio Łódź. A w serwisie Trójki teraz o świątecznej zbiórce żywności, która w mijający weekend odbyła się w prawie 3000 sklepów, ponad 500 miejscowościach, a pracowała przy niej rekordowa liczba ponad 55 tysięcy wolontariuszy. Podarowane produkty trafią do rodzin wielodzietnych, osób chorych, samotnie wychowujących dzieci, bezdomnych i tych, które żyją w ubóstwie. Chętnych, żeby się podzielić, nie brakowało. Nasza reporterka odwiedziła jeden ze sklepów na warszawskim Gocławiu. Cały czas jak stoimy, to ludzie hojnie dają różne dary, takie jakie prosimy, czyli olej, mąkę, cukier, co chwila nam dają. Są po prostu bardzo, bardzo hojni. Jeżeli my mamy, to uważam, że po prostu powinno się dzielić, bo nie każdy ma takie warunki jak my. I po prostu to jest piękne, że ludzie chcą i cały czas dają. Ja się czuję bardzo dumna z tego, że mogę wziąć w tym udział, bo to jest na bardzo dobry cel. Klienci przekazywali często całe koszyki zakupów. Mówili, że dzielenie się to przyjemność. Produkty długoterminowe, kasza, ryż, makaron, takie po prostu podstawowe potrzeby produkty. Skoro są osoby potrzebujące, skoro są osoby, którym jest ciężej w życiu, no to po prostu czasami warto pomagać, żeby ktoś czuł się doceniony. Wybraliśmy z koszyka kilka produktów dla tych dzieci potrzebujących, dla rodzin potrzebujących, bo każdy z nas kiedyś w takiej sytuacji mógłby się znaleźć, to po pierwsze, a poza tym sprawia to przyjemność, jeżeli można pomóc, chociaż w małym stopniu. Zawsze warto pomagać, tak jak kto potrafi, tak jak to może. A dobro wraca. Paczki z żywnością trafią do potrzebujących przed świętami. Eurogrupa, czyli ministrowie finansów z państw strefy euro, poznają jutro warunki, na jakich greckie władze zawarły wstępną umowę z zagranicznymi wierzycielami. Te uzgodnienia Grecja musi jak najszybciej wprowadzić w życie, żeby dostać kolejną część kredytu. Z Aten relacjonuje Beata Kukiel-Wrajla. Była to najkrótsza runda negocjacji między greckim rządem a wierzycielami, która trwała zaledwie 5 dni. Zawarcie wstępnej umowy było możliwe dzięki rozpoczęciu w tym tygodniu elektronicznych licytacji nieruchomości w Grecji. Pozwoli to rozwiązać problem niespłacanych w tym kraju kredytów. Strony porozumiały się też m.in. co do sprzedaży jednostek państwowego przedsiębiorstwa energetycznego. Otwarta pozostała ważna dla greckiego rządu kwestia ulg podatkowych dla wysp na Morzu Egejskim, które zmagają się z napływem migrantów. Projekty ustaw, które regulują uzgodnione warunki, mają zostać przegłosowane w greckim parlamencie do 22 stycznia. Grecki minister finansów Evklidis Tsakalotos uważa, że po tym terminie rozpoczną się negocjacje w sprawie zmniejszenia greckiego zadłużenia, czwartej i ostatniej oceny reform w tym kraju i zakończenia programu kredytowego dla Grecji. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Ostatni kredyt dla Aten to 86 miliardów euro. Dodajmy, że przeciwko obecnej polityce władz protestują największe związki zawodowe w Grecji. Na połowę grudnia zaplanowały 24-godzinny strajk obejmujący wiele zawodów. Trójce pora na wiadomości sportowe i w studiu Michał Olszański. Dobry wieczór. Zaczniemy od piłki nożnej w krajowym wydaniu, zakończymy w europejskim. Górnik sprawił sobie prezent na barburkę. Zabrzanie wygrali w Krakowie z Wisłą 3-2 po golach Igora Angula z rzutu karnego, Rafała Kurzawy i Szymona Żurkowskiego. Dla gospodarzy bramki Boguskiego i Carlitosa. Wisła kończyła mecz w dziesiątkę po tym, jak czerwoną kartką ukarany został Arkadiusz Głowacki. W innym dzisiejszym spotkaniu Piast z Gliwice zremisował z Lechem Poznań 0-0. Górnik zatem nadal liderem Ekstraklasy, ma 35 punktów, 3 punkty mniej ma Legia, 5 punktów traci Jagiellonia Białystok. Jutro Krakowia zagra z Koroną Kielce. I teraz, proszę Państwa, dyscypliny zimowe, czyli przeskakujemy do Rosji. Andreas Wellinger wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich, który odbył się w Niżnym Tagile. Niemiec wyprzedził swojego rodaka Richarda Freitaga na trzecim miejscu, Austriak Stefan Kraft. Kamil Stoch był 7, Maciej Kot 8. Piotr Żyła 16, Kubacki 19, Wolny 26, Stefan Hula nie wszedł do pierwszej 30, sklasyfikowany ostatecznie na miejscu 40. W klasyfikacji generalnej prowadzi Freitag, Kamil Stoch jest 6. Następne zawody odbędą się niebawem w niemieckim Titize Neustadt. 9 grudnia konkurs drużynowy, 10 indywidualny. Szwedka Charlotte Kalla wygrała bieg łączony na dystansie 15 kilometrów, zaliczany do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w biegach narciarskich. Niestety Justyna Kowalczyk zeszła z trasy i nie ukończyła rywalizacji. Tina Weirater wygrała supergigant w kanadyjskim Lake Louis, 7 w tym sezonie zawody Pucharu Świata. Zawodniczka z Liechtensteinu o 0,11 sekundy wyprzedziła Szwajcarkę Lare Gut, 3 była Austriaczka Nicole Schmidhofer. Polki nie startowały, a był to pierwszy super gigant pań tej zimy. No i teraz piłka ręczna, bo trwają Mistrzostwa Świata w Niemczech. Pań, Polki po świetnym wczoraj meczu ze Szwedkami, dzisiaj niestety przegrały z Czeszkami 25-29. Najwięcej bramek dla naszych rzuciła Karolina Kudłacz-Glot. 6 po 2 seriach Polki mają zwycięstwo i porażkę. No i dalej powinny dawać sobie radę, bo będą miały dzień przerwy. I teraz obiecana piłka nożna w europejskim wydaniu, a działo się naprawdę sporo. VfL Wolfsburg wygrał z Borussią Mönchengladbach 3-0. W niemieckiej Bundeslidze w innym spotkaniu Hertha Berlin przegrała z Eintrachtem Frankfurt 1-2. Kuba Błaszczykowski nie był w składzie Wolfsburga, jest kontuzjowany. Piłkarze Benevento wywalczyli pierwszy w historii punkt we włoskiej Serie A, zremisując u siebie z AC Milan 2-2. Do wyrównania doszło zresztą w bardzo dramatycznych okolicznościach. Była 5. doliczona minuta. Bramkarz Benevento Alberto Birgnoli podbiegł pod akcję swojego zespołu, pod bramkę przeciwnika i piękną główką strzelił gola na 2-2. Inny mediolański klub Inter wygrał 5-0 z Chievo Verona po hat-tricku Iwana Perisicza. A w Premier League 2 mecze. Manchester City pokonał West Ham United 2-1, a Bournemouth zremisowało Southampton 1-1. Artur Boruc był na placu, ale niestety siedział na ławce rezerwowych. W najbliższych godzinach na Podkarpaciu mocne opady śniegu. Słabiej popada także w innych regionach. Na zachodzie to będzie deszcz ze śniegiem. W nocy na południowym wschodzie temperatura spadnie do -7 stopni. W centrum -3. Na wybrzeżu +1. Poniedziałek będzie pochmurny z przelotnymi opadami śniegu i śniegu z deszczem. Najmocniej znów popada w regionach południowych. W Przemyślu i Suwałkach 0. W Rzeszowie +1. W Łodzi i Katowicach 2 stopnie. W Poznaniu 3. W Koszalinie 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, jakie malutkie Mikołaje idą. Taś, Marian, taś. To Mikołajki idą. Znak, że prezenty czas kupować. Taś. Mikołajki już w środę, a w Media Expert świąteczne przeceny. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD w super niskich cenach. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Dobry wieczór Państwu. Właśnie przychodzę do biura bardzo ważnego armatora w Londynie. Jest listopad 1899 roku. Będę prosić o jakiś przydział na statek. Jakikolwiek. To trudna sprawa. Chodzę więc od armatora do armatora. Proszę i proszę. Często już tracę nadzieję. No dobrze, to zaczynam. Przychodzę do biura ważnego armatora. Dzień dobry. Dziękuję, że przyjął mnie pan osobiście. Armator do publiczności. Dobry wieczór państwu, gram armatora. Wiem, na kogo czekam. Mówi się w Londynie o kapitanie naszej floty handlowej, pisarzu, obcokrajowcu. Czyta się go w naszym środowisku, bo pisze o morzu. Ładnie pisze. Ma sukces. Trochę długów też ma. Nie jest najprawdziwszym kapitanem, tylko to niezręczna sytuacja. Ale jestem ciekaw, bo czytałem go, ale osobiście nie miałem jeszcze przyjemności. Wchodzi w rolę armatora. Dzień dobry. Przepraszam, że pan tak długo czekał. Przepraszam za śmiałość. Jak po polsku brzmi... Do widzenia, Konrad. Do widzenia, armator. Zasłuchany. Jak głuche mamrotanie tubylczych tamtamów w ostępach kongijskiej dżungli. Do prawdy podobne. Pan był w Kongo, wiem. Pan, Polak, syn swej nieśmiertelnej ojczyzny. Nieśmiertelnej ojczyzny. Narastający odgłos tamtamów, skrzek egzotycznych ptaków, szum płynącego po rzece parowca, odgłos pracującego z wysiłkiem silnika, odległy, dobiegający z gęstwiny porastającej oba brzegi rzeki w sercu kongijskiej puszczy tubylczy śpiew, świst strzału, huk nadlatujących śmigłowców, serię skrawin maszynowych, wybuchy bomb, coraz głośniejsza muzyka Wagnera z czasu apokalipsy Coppoli. Konrad, nieśmiertelność Polski, wy, my, któż o tym wątpi? Angielscy krytycy, wszak jestem istotnie pisarzem angielskim, zawsze dodają, że jest we mnie coś niezrozumiałego, niepojętego, nieuchwytnego. Wy jedni to nieuchwytne uchwycić możecie, niepojęte pojąć. To jest polskość. Polskość, którą wziąłem do dzieł swoich przez Mickiewicza i Słowackiego. Magazyn bardzo kulturalny. Tak, dzień dobry wieczór. Dzisiaj ten właśnie dzień i ten właśnie wieczór, czyli urodzin Józefa Konrada Korzeniowskiego. Urodził się bowiem w Berdyczowie 3 grudnia 1857 roku. No, wszyscy dzisiaj o tym mówią. Nam pozostało więc zaprosić państwa na afterparty w kąciku. Konrad. Pseudonim Joseph Konrad. To z kolei głos pana Andrzeja Mastalerza, czyli naszego Józefa Konrada. No i tak, postanowiliśmy zachować się biblijnie, czyli pozostawić na sam koniec tego dnia urodzin wino wyborne. Otóż połączyliśmy się tradycyjnie ze studiem w Radiu Kraków, gdzie jest nasza, jak umówiłyśmy się, pan Magda się na to zgodziła, przewodniczka po świecie Józefa Konrada, badaczka literatury, autorka tłumaczeń, między innymi Jądra Ciemności, Magdalena Heider z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór. Magdo, bardzo dziękuję ci, że zechciałaś przyjąć styl gry, jaki zaproponowałam. Spotykamy się już po raz piąty. Robię, co mogę. Mam nadzieję, że cię nie zawodzę i nie zawodzę państwa. Mnie nie, państwa też nie, na pewno. No i mamy połączenie z kolejnym miastem, bo już łączyliśmy się i z Łodzią, i z Opolem, a tym razem mamy połączenie ze Śląskiem Górnym, precyzyjnie z Katowicami, z teatrem imienia Stanisława Wyspiańskiego, co może odegrać też pewną rolę dzisiaj, z panem Ingmarem Wilkistem. Dobry wieczór państwu. Dzisiaj pętla czasu polega na tym, że kiedy państwo nas słuchają, to jest już wieczór bankietu po premierze, rzeczy, o której będziemy rozmawiali, ale kiedy rozmawiamy, pan Ingmar jest jeszcze w ogniu walki, czyli reżyseruje swoją sztukę. I ona dzisiaj w roli głównej wystąpi. Magdo, co o tym sądzisz? No, mnie przede wszystkim jest bardzo miło, że to Katowice, bo to jest moje rodzinne miasto i Teatr Wyspiańskiego to jest po prostu teatr, do którego zaczęłam chodzić kiedyś. A. Mało tego, takie mam zdarzenie w życiorysie, że dla Teatru Wyspiańskiego w Katowicach tłumaczyłam jeden z większych pierwszych swoich tekstów, mianowicie sztukę o Glenie Guldzie, niejakiego Davida Younga, którą reżyserował wtedy Tadeusz Bradecki. To było w tak zamieszłych czasach, że nawet nie pamiętam, kiedy to było, ale dużo ciepłych uczuć dla Teatru Śląskiego. Panie Ingmarze, a pana uczucie? Cieszę się, że będziemy mogli porozmawiać o mojej sztuce pod tytułem Konrad poświęconej imaginowanym zdarzeniom z życia tego wielkiego pisarza. No nie tylko imaginowanym, przecież tam mnóstwo faktów, czyli prawdziwych zdarzeń. Rzecz jest dosyć skomplikowana, jak to u pana Ingmara Bilkista bywa, meandryczna, aczkolwiek kompletnie nie w jego stylu. Co też panu przyszło do głowy, żeby aż tak odlecieć, przepraszam za słowo, od siebie? To jest chyba troszeczkę wina dyrektora Teatru Śląskiego, pana Roberta Talarczyka, który zamawiając ten tekst powiedział, że bardzo by chciał, żeby ten dramat był trochę inny od tych jednoaktówek, które pisze. Ja się zastanawiałem, co on miał na myśli i zastanawiałem się bardzo długo i w końcu pomyślałem sobie, że starając się robić to, co zwykle, czyli koncentrować się na emocjach moich bohaterów, a opowiedzieć to poprzez może mniej meandryczną i zagmatwaną formę, trafić do serc widzów i przede wszystkim zaciekawić ich w taki sposób, żeby być może sięgnęli po książki tego wspaniałego artysty. Oczywiście pisanie dramatu czy jakiegokolwiek innego utworu o innym artyście, zwłaszcza o pisarzu, jest niezwykle trudne i pełne pułapek. Łatwo wpaść w jakiś banał, łatwo wpaść w dydaktykę. No i zacząłem zastanawiać się, co takiego najciekawszego może być dla widza w postaci Konrada. Niewiele wiemy dzisiaj o Konradzie. Że znamy czas apokalipsy, niewielu wie, że to jest na podstawie Jądra Ciemności. Starsze pokolenie, czyli moje, oglądało film Andrzeja Wajdy Smuga Cienia. Były teatry telewizji, były ciekawe słuchowiska, ale co tak naprawdę współczesny odbiorca wie o Konradzie? Pomyślałem sobie, że trzeba zacząć opowiadać tę historię w jakimś bezpiecznym miejscu, czyli w Polsce i wykorzystać ten krótki czas z biografii Konrada, kiedy on trafił do Zakopanego wokoło dnia wybuchu I wojny światowej. No i skoro tam trafił, no to mógł tam spotkać jakichś ciekawych ludzi, przedstawicieli świata sztuki, świata polityki i opierając się na przebogatym materiale bibliograficznym, jakim jest życie i twórczość Józefa Konrada Korzeniowskiego, Zdzisława Najdera i czytając jego opowieści przez długie miesiące, no starałem się w danym mi czasie trwania spektaklu, czyli gdzieś 1,5 godziny, no opowiedzieć jak najwięcej o człowieku. Chociaż jest to postać tak zaszyfrowana i tak tajemnicza, jeżeli chodzi o jego życie prywatne, mimo że na temat Konrada napisano bardzo dużo w Polsce, za granicą, w Anglii to jest gigantyczna po prostu lista lektor, to jest to jednak w moim głębokim przekonaniu artysta niezwykle zaszyfrowany, jeśli chodzi o takie swoje osobiste różne dzieje. Ja mam wrażenie, że wiemy już za dużo na temat Józefa Konrada, patrząc na niego właśnie od tych różnych stron, a to teatralne, a to komiksowe, a to filmowe, wręcz z wnętrza samego jego książek. No bardzo proszę, Magdalena Heidel teraz. Rozmowa nie jest łatwa, przepraszam, bo rzeczywiście nie widzimy się nawzajem, jesteśmy w trzech różnych miejscach i to w zupełnie innym czasie niż państwo nas słuchają, więc... Konradowski dystans. To ja próbuję odskoczyć. Może osiągniemy konradowską intensywność, bo mnie się wydaje to bardzo ciekawe, co pan mówi i takie dwa momenty z pana prezentacji, autoprezentacji tego tekstu, bardzo ciekawego samego w sobie, mnie uderzają. Po pierwsze, powiada pan, że niewiele wiemy o Konradzie i że trzeba by spróbować jakoś go poznać jako osobę w jego prywatnym wymiarze. A po drugie, że proponuje nam pan spojrzenie na Konrada w miejscu bezpiecznym, to znaczy w Polsce. I to mnie uderzyło przy lekturze tego tekstu, że tak naprawdę Polska to jest w życiorysie Konrada, w jego prywatnym życiorysie, czy takim również emocjonalnym, miejsce najmniej bezpieczne. I rzeczywiście jest tak, że o tym momencie w 1914 roku, kiedy on przyjeżdża do Polski, jak dociera do Krakowa, lokuje się w Grand Hotelu, idzie na spacer śladami swoich dziecinnych podróży po mieście z domu do szkoły, wraca, to dowiaduje się, że wybuchła I wojna światowa. I to jest niezwykły moment, prawda? Wtedy trafia do Zakopanego, do willi Konstantynówki, którą prowadzi jego kuzynka Aniela Zagórska i tam poznaje swoją przyszłą tłumaczkę, córkę Anieli, również Aniele, wtedy młodą panienkę i tam spotyka również Żeromskiego po jakimś czasie i w ogóle ląduje w takim środowisku kulturalnym. Ja sobie myślę, że wtedy i trochę później Zakopane to było trochę jak takie nasze polskie Bloomsbury. Tam rzeczywiście intensywność życia kulturalnego i takiego intelektualnego w sensie ścisłym. Po prostu tam się pracowało intelektualnie. On trafia właśnie w to miejsce. Natomiast czy Polska w życiorysie Konrada jest miejscem bezpiecznym? Ja to powiedziałem ze względu na wizę. Jeżeli mieścimy w historię Zakopanem, no to być może spokoi i umości w własnych wyobrażeniach na temat przestrzeni historycznej przede wszystkim. Z tym, że Zakopanem przez tą całą historię Konrada w moim dramacie prowadzi go właśnie Aniela Zagórska. Taka, jak sama mówi, trochę Aniela Zagórska, a trochę nie. Taka postać zafascynowana tym pisarzem tłumaczki. naszym takim przyczelone przez tę całą historię. To wszystko w sosie tego czasu politycznego, niezwykłego, bo to jest przecież tak de facto początek I wojny światowej, to jest faktyczny koniec XIX wieku z jego iluzją rozwoju przemysłowego, z jego iluzją haseł narodowo-wyzwoleńczych, a jednocześnie z niewielkimi hamulcowymi tegoż rozwoju, jakimi są wielkie rody panujące w Europie. To był niezwykły czas. No i tak mu się trafiło, że znalazł się właśnie tam i w tym momencie następuje taka wielka erozja ówczesnego systemu politycznego, ale również i przecież wszelkich wykładni światopoglądowych. To był taki wielki wybuch Wezuwiusza Zakopanego. No to rzeczywiście jest moment symboliczny, jeśli popatrzeć na życiorys Konrada, ale również na jego pozycję czy znaczenie w tym, o czym pan mówi, w takim wielkim procesie historyczno-polityczno-kulturowym. Bo właściwie Konrad jest z poprzedniej epoki, prawda? Tak, Konrad to nie tak, jest człowiek dokładnie. XX wieku. Jest taka książka interpretacyjna, niezwykle przenikliwa Wiesława Ratajczaka, która się nazywa Konrad i koniec epoki wielkich żaglowców. Tak, przepiękny tytuł, prawda? Który pokazuje na poziomie metafory pewną przemianę, która wtedy nastąpiła. Tak, jak rozpływa piękno i iluzja, a pojawia się bezwzględny dyktat warczących parowców, które są pragmatyczne. To oczywiście jest na pewnym poziomie pomocna metafora, na innym może maskować przeróżne ważkie wątki związane z twórczością Konrada, bo to, co się dzieje na kartach jego twórczości, no to jest właśnie na jednym z poziomów kronika tego momentu, prawda, w którym się okazuje, że ten piękny, jakże estetycznie ponętny czas pięknych tall ships opiera się również na krwi i na pocie niewinnych ofiar. Mm-hmm. To poruszające jest szalenie. Odkrywanie tego momentu, w którym otwierają się oczy. Zresztą stosowny cytat. Armator mówi do Konrada, czyli jeden bohater do drugiego sztuki. W pierwszej scenie wiem, pan chciałby objąć dumny żaglowiec. Nic innego, ani myśli pan o brudnych parowcach. Ale właśnie państwo już tak zapędzili się, powiedziałabym, w głąb. Już prawie, że w jądrze są państwo z samej sprawy, czy w sercu sprawy. Tymczasem ja z kolei zwróciłam uwagę na formę, bo wspomniał pan, że taką mniej meandryczną rzecz postanowił pan napisać. Otóż ja miałam nadzieję, że ona jest mniej meandryczna. Otóż ona jest może weselsza od tych, które pan wcześniej pisał. Natomiast meandryczna jest bardzo, bo jest skomplikowana formalnie. Mamy sceny i w realu, i we śnie, mamy monologi, coś, co bardzo pachnie współczesnością, czyli dniem dzisiejszym. Mamy coś, co zdecydowanie z tamtych czasów, czyli wybuchu I wojny światowej. Mamy różne miejsca w Zakopanem, przecież nie tylko willę Konstantynówka Anieli Zagórskiej, ale mamy różne wille, czy różne pensjonaty zakopiańskie, również pewną gospodę, do której mam nadzieję pod koniec naszego spotkania dobrniemy. Tutaj jest też bardzo ważny motyw tłumaczenia Konrada. Ja mam takie dwa pytania do pana, czy też takie dwa tematy, które mnie tutaj szalenie nurtują i myślę, że stanowią w pewnym sensie osi tego tekstu. I jedną z nich jest postać Anielci Zagórskiej. Była o niej mowa już tutaj w naszych rozmowach z Baszką. Anielcia jest tak nazywana na przykład przez Annę Iwaszkiewiczową, która o niej pisze w ten sposób. Anielcia bardzo jest anielciowata, jak się czyta jej własną korespondencję, na przykład listy do Marii Dąbrowskiej, to pokazuje całą taką swoją dziewczęcą egzaltację. No u pana jest oczywiście taką postacią wielopostaciową, bo ona gra Anielę Zagórską, ta postać gra Anielę Zagórską, zarazem nie jest Anielą Zagórską i jest Anielą Zagórską, jako Aniela Zagórska mówi wieloma różnymi językami, ale przebija ta taka egzaltacja młodopolska. Tak pan widzi jej przekłady, jej rolę? Chciałem, żeby ta postać tej tłumaczki, studentki z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu była takim jasnym promyczkiem, który z jednej strony rozświetla i ukazuje fascynację tym artystą, ale także w tej scenie spotkania jej z Konradem, z jej mistrzem, okazuje się, że ona niezwykle wnikliwie czyta i analizuje to, co on pisze, mówiąc tam bardzo wiele takich ważnych rzeczy na temat opowiadania, zresztą mojego prywatnie również ulubionego, czyli Falk. Kiedy dochodzi do takiego momentu, w którym pyta go, do czego kazał bohaterowi przyznać się swojej narzeczonej do tego, że jadł ludzkie mięso. No i to z jednej strony to jest pewnie ciekawość młodej osoby, która chce się dowiedzieć, dlaczego postać stworzona mówi takie słowa, a z drugiej strony to jest wskazanie, a tak chciałem, żeby było, że to jest wskazanie na problem takiego rozpędzenia tej jeszcze z XIX-wiecznej machiny przemysłowo-politycznej, pożerającej inne narody, podporządkowujące sobie kraje, wyznaczające innym miejsce w szeregu i wskazanie takiej przerażającej machiny, z którą mamy do czynienia do dziś, kiedy silniejszy jest bezwzględny wobec słabszego, kiedy historia, religia, kultura przede wszystkim ma coraz mniejsze znaczenie dla tych, którzy chcą anektować innych. I to nie tylko w sensie materialnym, ale także w sensie ideowym i duchowym. Dosłownie pożerać ich dla swoich własnych i spektakularnych interesów politycznych, czy na przykład finansowych. To oczywiście w drugim planie tej historii, ale to jest niezwykle ważne. Więc ta osoba Anili Zagórskiej, która ze sobą pełną afektacji, pełną zauroczenia, po prostu fascynacji, potrafi także stawiać niezwykle precyzyjne pytania, zmuszając Konrada do odpowiedzi, takich odpowiedzi bardzo szczerych. Ona nie przyjmuje tam z jego strony gierek, wymusza na nim pewne odpowiedzi wprost, a przez to dowiadujemy się, i mam nadzieję, że dowiadujemy się, co on tak naprawdę czuł, będąc sam świadkiem, myślę, że nie tylko w Kongo, ale w czasie całej swojej służby dla rzeźni Imperium Brytyjskiego na morzach i oceanach, to tak naprawdę czuł, oglądając taki ogrom niesprawiedliwości i często krzywdy. Tak o tym myślałem, konstruując. Oczywiście bardzo ciekawa interpretacja, bo ona uderza w kilka rzeczy. Po pierwsze w tę opinię o przekładach Zagórskiej jako właśnie młodopolskich, które koniecznie trzeba wymienić na nowe. Ciekawą rzecz pani poruszyła teraz, bardzo ciekawą. Sroży się współczesny czytelnik czytając te przekłady, ale ja czasem brnąc, czasem się tam uśmiechając pod nosem, przegrzebując się pomiędzy wersami, które może są aż nadto pełne jakiejś afektacji bądź zawiłości, to jednak udawało mi się chyba dotrzeć do tego, co najistotniejsze. Mnie to tak specjalnie nie przeszkadza, mówiąc szczerze. To ja jestem bardzo zadowolona, słysząc taką opinię, bo sama zostaję nierzadko wystawiona w charakterze tej postaci, która ma tutaj Zagórskiej przekłady swoimi zastępować, tak wielokrotnie w kontekście Jądra Ciemności się wydarzało. Ja nie mam takich ambicji, natomiast myślę sobie, że te przekłady Zagórskiej rzeczywiście, zwłaszcza w wersji, którą znamy, to znaczy w wersji redagowanej przez Zdzisława Najdera, w dużej mierze wytrzymują próbę czasu i są pięknym świadectwem elastyczności polszczyzny. Ale rozgrywa pan jeszcze w tej scenie jedną rzecz, mianowicie też dla mnie istotny osobiście, wątek Konrada kobiety. Kobiety w twórczości Konrada dostają różne role i to jest bardzo, powiedziałabym, zniuansowany obszar, mało chyba jeszcze do końca zbadany, ale podstawowy interpretacyjny rys jest taki, że Konrad raczej kobiety traktuje jako gorszą rasę. To znaczy jako z jednej strony te osoby, które mają funkcje służebne, ale z drugiej strony, na przykład na początku Jądra Ciemności, jak mówi, ja, Charlie Marlowe, miałem korzystać z uprzejmości kobiety, żeby zyskać tamto miejsce na parowcze. Ale z drugiej strony... A cioteczka? No cioteczka to jest twoja ulubiona postać. Tak. Właśnie to cioteczka była tą osobą, która mu pomogła, uzyskała dla niego to stanowisko w Belgii, cioteczka Poradowska. Natomiast narzeczona Kurca na końcu opowieści to jest postać, która w symboliczny sposób, przez to, że jest tam, gdzie jest, że białe światło odbija się od jej jasnego czoła, że emanuje tym fałszywym blaskiem kogoś, kto się pozwala oszukiwać, kto jest w roli tego, kogo trzeba oszukać, komu trzeba skłamać, żeby cywilizacja nadal się trzymała, ta europejska cywilizacja podbudowana właśnie krwią i potem niewolników. To tutaj w Falku ta dziewczyna, która dowiaduje się prawdy, właśnie przed nią się nie ukrywa kłamstwa. To jest postać zupełnie innego kalibru i do innego celu napisana, ale Anielcia w pana sztuce właściwie przez to, że jest taka dociekliwa i nie pozwala tam się zbyć takimi płaskimi komplementami dla dziewuszki, pełni też funkcję kogoś, komu nie będzie się kłamać. Bardzo mi się to spodobało. Tak. To znaczy staje wobec kobiety niezwykle nowoczesnej w tej scenie. I myślę sobie, że mimo tego, że tak trudno wyłapać tę historię z biografii tego artysty, ale jeżeli tak czytamy te dzieła i myślimy o tym, to wychodzi na to, że to był człowiek, który nieprawdopodobny sposób oczekiwał jej jakiegoś niezwykłego spotkania w swoim życiu. Marzył pewnie o tym, myślał o spotkaniu z kobietą, oczywiście wspaniałą i fascynującą. I mimo, że to nie pada tam wprost w jego znakomitych dziełach, ja to wyczuwam, pewnie intuicyjnie jako dramaturg pisarz. Ta postać tej dumnej, wspaniałej, młodej damy na tym statku, Szwalku, no to jest niewątpliwie jedna z ulubionych moich postaci żeńskich, ale najbardziej ulubioną postacią żeńską to jest Bessie z tego króciutkiego opowiadania Jutro. Swoją drogą to, jak stary kapitan czeka na syna i jak sobie wybudował swój świat i jaki jest ten syn, ale ta dziewczyna, która rzadko kto na niej oko zatrzymuje w tej małej mieścinie nadmorskiej, eksploduje i zakwita pełnią kobiecości, marzeń, wyobrażeń i pewnie ogromnej miłości w czasie kilku dosłownie minut na czterech chyba albo pięciu stronach tego kanadowskiego opowiadania. Jest no, bardzo, bardzo bliską postacią bohaterek moich różnych jednoaktówek. Uwaga, tu pani redaktor musi wtargnąć na moment. Bardzo państwa przepraszam. Otóż przypomnę, że Magdalena Heidel jest w studiu Radia Kraków wtedy, kiedy nagrywamy, bo jest to nagranie, a połączyliśmy się wtedy, kiedy nagrywaliśmy z panem Ingmarem Wilkistem, który pracował jeszcze nad swoim Honradem w Teatrze Wyspiańskiego w Katowicach, ale jest z nami również tradycyjnie pan Andrzej Masterz, ulubiony zresztą aktor pana Ingmara Wilkista. I jemu powierzyłam fragmenty pańskiej sztuki i od czasu... Bardzo dziękuję. Od czasu do czasu słuchamy pana Andrzeja i teraz chciałabym wprowadzić zupełnie nowy wątek, bo czasu już niewiele. Przepraszam, nawias, jeśli można. Proszę. Czasu rzeczywiście niewiele, a ja bym bardzo chciała zadać pytanie o Konrad a Polska. No właśnie o tym. Czy to jest twój nowy wątek? Tak, to jest ten wątek. Ja teraz poproszę, żeby pan Andrzej przeczytał fragment znów z początkowej części sztuki pod tytułem Konrad. Tajny agent drugi. Przyjechał z żoną i synami z Krakowa 2 sierpnia. Najpierw zatrzymali się w pensjonacie Stamry, Róg Marszałkowskiej i Sienkiewicza. Po kilku dniach przenieśli się do Konstantynówki, Jagiellońska 30. Tam mieszkają. Tajny agent pierwszy. Co robi? Tajny agent drugi. Nic. Mieszka, śpi, gada, narzeka, bo chory. Nogi go bolą, jęczy. Z żoną gada po angielsku, z naszymi po polsku. Dobrze gada, jak nasz najprawdziwszy. Czyta nasze książki, gazety jedna po drugiej. Przyłażą do niego różni. Cudaki same. Literaci, redaktorzy, doktorzy, politykierzy, pożal się Boże, bo atrakcja. Gadają, piją, gadają, bo wojna. Tyle. Tajny agent drugi. Panie majorze, tajny agent pierwszy. Pójdziecie, posłuchacie co i jak i czekam na raport. Zanim pójdziecie, założycie mu teczkę. Na okładce dużymi literami w cudzysłowie napiszecie Konrad. I raport do tej teczki. I pieczątka tajne. Pseudonim Konrad. On działa pod pseudonimem. Po co komu pseudonim? Na co? Wstydzi się czego? Boi? Co ma na sumieniu? Co ukrywa? Od czego ucieka? Albo raczej, czego szuka? Nikt normalny nie posługuje się pseudonimem. Akcja kryptonim Konrad. Tajny agent drugi. Tak jest. O właśnie, bardzo dziękujemy. Pan Andrzej Masterz, muzyka tradycyjnie Łukasz Borowiecki w tym naszym kąciku. A Polska mu się śni tutaj, temu Konradowi bohaterowi. To znaczy, mnie się wydaje, że w ogóle cała ta sztuka jest ustawiona na kwestii Polska Konrada. Konrad Polski, tak Konrad a Polska. I w tym sensie na początku powiedziałam, że to jest ta Polska, którą pan hasłowo nazwał bezpiecznym miejscem, bezpiecznym dla widza, jest najniebezpieczniejszą rafą, bo właściwie o Konradzie w Polsce bardzo jest trudno rozmawiać. Dopiero tak naprawdę otwierają się te języki rozmowy o Konradzie w Polsce, dlatego właśnie, że ta tradycja odczytywania go jako kogoś, kto był niezwykle istotny w dwudziestowiecznych losach Polski, jako inspiracja, jako lektura, jako mistrz na różne sposoby, tutaj jest jakoś przez pana rozegrane. Bardzo jestem ciekawa, jak pan sobie odpowiada na to pytanie Konrada Polska. Musiałbym zacząć w ten sposób. Sytuując się w Anglii, zdał sobie sprawę, że musi znaleźć jakiś pomysł na to, żeby nie być tylko jednym z miliona emigrantów, którzy gdzieś tam na obrzeżach tego systemu funkcjonują i są kompletnie niebrani pod uwagę. Był niezwykle ambitny. Przez splot różnego przypadku zaczął pisać. Odniósł sukces. Pewnie nikomu by nie przyszło do głowy, że ktoś gdzieś z skąd, nie wiadomo skąd, odniesie tam taki wielki sukces. Ale wcześniej wpadł na pomysł, żeby swoją anonimowość emigranta pokryć formą munduru, obecności w piramidzie systemu społecznego, żeby zostać kimś, kto jest bardzo ważny, czyli oficerem, który będzie brany pod uwagę, będzie mieć ogromną odpowiedzialność, będzie słuchany, będzie zauważany. To również forma munduru, która jest równoległa i tożsama z jego wyrafinowaną formą arystokratyczną, na co wszyscy zwracają uwagę. I w ten oto sposób udało mu się zbudować taki system różnego rodzaju mniejszych bądź większych form, które dały mu poczucie, ułudne oczywiście, ale poczucie bezpieczeństwa i osadzenia w hierarchii społecznej tego kraju, gdzie nie mógł być elementem niebranym pod uwagę. Zaś jeśli chodzi o język, w którym pisał i poznał go doskonale, to rozpuścił się w tym języku, trochę zadziałał jak wirus, uaktywnił u czytelnika takie sfery percepcji świata, które opisywał i doskonale ten świat zrozumiał. Zrozumiał mocarstwowość Wielkiej Brytanii, zrozumiał bardzo szczególny rodzaj stosunku do cudzoziemca. To było niezwykłe, czyli tam był pragmatyczny, zorganizowany, z wyraźnym celem, ku któremu zmierzał, z większymi i mniejszymi problemami, boleściami i tak dalej. Zaś w Polsce ten system, który tam wypracował, zupełnie się nie sprawdzał, bo tutaj był świat oparty nie na pragmatyce, planach, konstrukcji, tylko na iluzyjności, metaforze i wyobrażeniach, czyli świat wyobrażeniowy. No ale mamy mamy Orzeszkową, która mu wyrzuca, że on jest zdrajcą. Mamy Piłsudskiego, który go w kamasze, że tak powiem, czy też w dwuszeregu go ustawia i rozkazuje mu. To są takie sceny bardzo poruszające. Ale z drugiej strony Piłsudskim trochę sobie drwi z niego, wypytując go, co on myśli o wojnie i jak to wszystko będzie wyglądać, bo to są wypowiedzi artysty, no jak każdy artysta. Tam niewiele wie na ten. A to ja myślałam, że pan drwi z Piłsudskiego. Ja raczej to przeczytałam w ten sposób, że pan tego Piłsudskiego ustawia tutaj jako takiego machera. Śmiałbym drwić z postaci naczelnika. Józef Piłsudski. Teraz trzeba działać. Pojmujesz to? Konrad. Tak jest. Józef Piłsudski. To dobrze. Bo nam teraz potrzeba, żeby kto za granicami o naszej sprawie mówił, pisał, organizował, przekonywał. Mówią, żeś ty flegma, że nie sercem o Polsce mówisz, ale flegmą. Ale ty sercem mów, tylko sercem, flegmą nie. Pojmujesz, kapitanie? Konrad. Tak jest. Piłsudski. To mów mi, tylko sercem, jak oficer. Trzeźwy jesteś? Konrad. Tak. Piłsudski. To źle, bardzo źle. Patriotyzm to miłość. A miłość to szaleństwo, uniesień, szał, zapał. Trzeźwość? Nie. Mów mi, kto tę wojnę wygra? Może ta twoja Anglia? Konrad, nie jestem pewien, czy strona, po której walczy Anglia, wyjdzie z tej wojny zwycięsko. Anglia jest sprzymierzona z Rosją, ale to Rosja, moim zdaniem, jak wiem, szanownego pana i szanownych legionistów, wrogiem numer jeden Polski. Piłsudski, trzeźwo. Ale ty mi lepiej mów, jak ty chcesz działać w Anglii na rzecz najjaśniejszej z martwych wstającej Rzeczypospolitej. Konrad, będę przekonywać społeczeństwo angielskie, że po zakończeniu tej wojny prawa narodowe Polaków muszą być uznane zarówno przez państwa pokonane, jak i zwycięskie. Ale to jest zestawienie przede wszystkim dwóch światów. Z jednej strony świat artysty, a z drugiej strony świat człowieka Piłsudskiego, który już za chwilę jakimś niewyobrażalnym cudem dokona aktu wskrzeszenia kraju, którego nie ma i nikt nie liczy na to i nawet o tym nie myśli, żeby on powstał. Z jednej strony pragmatyka, z drugiej strony wyobrażeniowość, myślenie symboliczne i racjonalne. Oczywiście, czy oni się tam mogli spotkać? Pewnie się nie spotkali, chociaż... Nie spotkali się. Teraz, jak czytaliśmy ten dramat na sesji konradowskiej w Warszawie w Teatrze Palladium, to dowiedziałem się od jednego z panów, uczestników z tego kongresu, że to być, oczywiście oni się nie spotkali, ale że to nie jest znowu tak mało prawdopodobne, bo Piłsudski być może tam, może no nie, Piłsudski czytał Konrada, uwielbiał go i pod koniec życia Konrad to była dla niego jakaś niezwykle ważna postać. No, trzeba wziąć pod uwagę, że przekłady Konrada, które mógł przeczytać Piłsudski, nie władający wszakże językiem konradowskim, to połowa lat 20. dopiero, tak? Dlatego, że pierwsza edycja przedwojenna Konrada to się kończy chyba w 23 roku, to są wybrane, a zebrane są do 28, czy tam nawet później wydawane. Także on musiał poczekać na Anielcie. Tam jest kilka monologów Konrada, w których on mówi o Polsce. Jest pewnie pani Baszka wybrała dla Andrzeja do zaprezentowania, w której on mówi, jak bardzo jest bolesne dla niego myślenie o Polsce. Z jednej strony dokonuje takiej przeraźliwie wnikliwej analizy zaściankowości tego świata, prowincjonalności i wszelkich pochodnych emocjonalnych, jakie są tego skutkiem, a z drugiej strony mówi o swojej miłości do Polski. To jest tak strasznie bezradne. To jest bardzo, bardzo szczere. To jest tam kilka ledwie zdań, ale myślę, że to w sposób bardzo taki prawdziwy definiuje, co pan tak naprawdę o Polsce myślał. Taki mariaż bezradności dziecka, a z drugiej strony świadomość tego, że podążanie drogą tylko i wyłącznie symbolizowania i czerpania i wyobrażeniowych wartości historycznych jest drogą donikąd, bardzo niebezpieczną drogą. Tak, oddamy głos panu Andrzejowi Masterzowi. Myślę, że o tym fragmencie mówi pan Ingmar, to pogadali sobie rodak z rodakiem, a teraz mistrz będzie monologować wewnętrznie, że Polska o Polsce za Polską. O tak. Z siebie trzewi po polsku, a wuj słucha, wuj, czyli wuj Anieli, i inni, ja też, my też słuchamy. Konrad. Ja. Polak. Polak. Pozbawiony nadziei, że ojczyzna moja scali się ze zbiorowego poćwiartowania. Ja świadom, że na szerokim, bogatym, nowoczesnym świecie nikogo te polskie sprawy nie obchodzą. Że nikt nie wie, co to takiego ta legendarna Polska. Że ciągłe opowiadanie o krzywdach, cierpieniach i przemocy wywołać może co najwyżej litość przemieszaną z niechęcią. Boli mnie to, upokarza. Odpycham myśl o kraju. Wstydzę się polskiego balastu. Bezsensownego, beznadziejnego, anachronicznego obciążenia. Ale wzruszam się tu. Rozczulam, wspominam, zawstydzam, żałuję. Irytuję. Na zaściankową ciasnotę horyzontów i zainteresowań, uczuciowe natręctwo, na nudę prowincji. Nie zgadzam się, by z nimi wszystkimi reliktami zatraconej przeszłości stawać w szeregu, wzdychać patriotycznie, snuć jałowe rojenia o odbudowie dawnej wielkości. Gardzę, wstydzę się, żre mnie zgryzota. Nie chcę mówić o Polsce, bo to nieugaszone i boleśnie trwałe. Zakopane, sierpień, rok 1914. Dziękujemy bardzo, to pan Andrzej Mastalerz. Biegniemy dalej, bo... Ja bym się już chciała ekskuzować. Dziękuję, miło poznać, choćby przez ucho. Miłą rozmowę, dziękuję uprzejmie. Proszę państwa, pani... Do widzenia, Baszko, dzięki. Dziękuję bardzo. Magdalena Hejder była naszym gościem w studiu Radia Kraków wtedy, kiedy nagrywaliśmy to wydanie magazynu urodzinowe. Przygotowywaliśmy na 3 grudnia 2017 roku. Pozostał jeszcze pan Ingmar Wilkist pod telefonem, mimo że między próbą a próbą, bo rozmawialiśmy jeszcze przed premierą w Teatrze Śląskim w Katowicach. Jest taki mój z kolei ulubiony fragment. Mówiłam o tej meandryczności, czyli takiej dosyć jednak skomplikowanej formie pańskiego dramatu. To przecież jest również taka gra tekstu z tekstem, bo gra pan z różnymi tekstami Józefa Konrada, a to właśnie z Jądrem Ciemności, a to także z Tajnym Agentem. I powołał pan do życia postaci tajnych agentów, którzy w sierpniu upalnym 1914 roku w zakonspirowanym lokalu w Zakopanem rozpracowywali Józefa Konrada. No i tutaj oczywiście jest nawiązanie do powieści, którą prezentujemy w Trójce na bieżąco. Zresztą pan Andrzej Mastalerz jest także narratorem. Ale jest taki mój ulubiony fragment w tej sztuce. kolejny świadczący o jej jednak skomplikowaniu formalnym, ale też w pewnym bogactwie. No, jest jeszcze taki, którego nie omówimy, czyli sztuka w sztuce. Aniela przedstawia swoją studencką pracę teatralną swojemu wujowi. I to już państwo muszą, przepraszam za słowo, muszą obejrzeć w teatrze. Natomiast mój ulubiony fragment dotyczy owej gospody, o której wspominałam. Tak. Gospody, która nazywa się jak? Gospoda pod złamaną ciupagą. Wnętrze zadymionej, niemiłosiernie drewnianej izby, oświetlone jedynie małą lampą naftową u stóp, szczelnie wypełnione siedzącymi przy ławach, stojącymi pod ścianami, podpitymi góralami, dorożkarzami, żołnierzami w drodze na front, uciekinierami, podróżnymi śpiącymi pod ławami, na walizach, umęczonymi dziećmi. Z drugiej, mniejszej, podobnie zatłoczonej i zadymionej izby słychać głośne śpiewy i bardzo głośną góralską muzykę. Kobieta we wielkim czarnym kapeluszu. Wojny czas, straszny czas. Ale co mi tam? Ja z plecakiem w góry ruszam. Dzisiaj w noc. Pod Giewontu strome zbocza. Stanę tam i wyjmę róg. I zaduję z całych sił tym rycerzom, co tam śpią. Złoty róg obudzi ich. Złoty róg to wielka moc. Nadszedł czas. Nadszedł czas, by móc wreszcie w róg ten duć. Ja to wiem. Kobieta w wielkim czarnym kapeluszu zarzuca plecak na ramiona. Pójdę już. Pójdę w góry, w tuman, w śnieg. Róg usłyszy cały świat i powstanie. Piękna, wolna, najjaśniejsza. Polska nam... Konrad, doprawdy jest już noc. Wycieczka teraz, zwłaszcza samotna wycieczka w góry, to co najmniej nierozsądne. Może jutro. Kobieta we wielkim czarnym kapeluszu. Na mnie czas. Jam to winna. Winna jemu. Konrad, komu? Kobieta w wielkim czarnym kapeluszu. Jemu. On tam był, na weselisku. W drzwiach tak stał i nic nie gadał. Jeno patrzył, co i jak, co kto gadał i co chciał. Ręce. O tak miał złożone. Zaplata ręce na piersi. Nic nie gadał, jeno stał. Jam tam była. Jam widziała. I upiory, i tych dwoje poślubionych, zaślubionych. Pójdę już. Konrad. Pozwolę sobie jednak nalegać. Kobieta w wielkim czarnym kapeluszu. Pan rozumie. Pan zrozumie. Pan znad mórz. Pan to wie. Sercem patrzy, sercem czuje. Pan to wie. Nakłoń ucha, a usłyszysz, jak róg gra. Jeszcze dziś, w tę czarną noc, ty usłyszysz, boś poeta. Tyś poeta, dobry pan. Kobieta w wielkim czarnym kapeluszu z plecakiem na ramionach opuszcza woalkę na twarz. Wychodzi z gospody w czarną, rozgwieżdżoną, wietrzną noc. Pan Andrzej Mastalerz, no tym razem nie do końca głosem Konrada, raczej głosem Ingmara Wilkista. No ale panowie się znają, więc jakoś sobie pan poradził, panie Andrzeju. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Ale to jeszcze pół biedy. Natomiast w roli Racheli to pewnie pan jeszcze nie wystąpił nikt. Nie miałem tej przyjemności. No ale bardzo panu dziękuję za poświęcenie. Dziękuję bardzo. A wszystko zaczęło się od tego, że pomyślałem sobie, jak by się zachował Konrad, gdyby był w Branowicach na weselu Rydla, a potem co by sobie myślał, jakby interpretował, gdyby widział wesele Wyspiańskiego. I tak narodził się pomysł stworzenia sceny, w której Konrad już spakując się, chcąc wyjechać czy uciec z Zakopanego, bo się zbliżają wojska rosyjskie, poszedł kupić tytoń do gospody pod trzema złamanymi ciupagami i tam spotkał kobietę w czarnej secesyjnej sukni, ogromnym czarnym kapeluszu. I nagle dochodzi do rozmowy Konrada z tą kobietą, która rozmawia z nim taką stylizowaną na formę Wyspiańskiego i wesela rozmowę. Zaczyna z nią prowadzić i wciąga go ta kobieta w świat, którego on nie zna, bo go nie mógł poznać, ale opowiada mu o tym, w jaki to nieprawdopodobny sposób jej obecność na weselu w chacie Branowickiej w jakiś sposób odmieniła jej życie i nagle poznaje świat tak inny, polski świat, z gruntu Polski, ale tak inny, inny język, inną melodię, inną przestrzeń wyobrażeniową. Dziwi się, dopytuje się, chce wejść w ten świat. Fascynuje go to, no bo przecież jest artystą, jest pisarzem. Ale to są dwa światy, które krążą wokół siebie, są sobą wzajem zaciekawione. Nawet może się troszeczkę przenikają, ale to są jednak dwie odległe przestrzenie. No znakomicie gra w tej scenie Ewa Kutynia, która odzwierciedla wszystkie postacie żeńskie w tym przedstawieniu i Artur Święst, który gra Konrada. W obsadzie także jest mester Teatru Śląskiego, znakomity artysta pan Bernard Krawczyk, Grzegorz Przybył również i pan Andrzej Warsama. To artyści, z którymi wielokrotnie pracowałem i w Teatrze Polskiego Radia, i na planie filmowym, także cieszę się, że to właśnie z nimi mogliśmy przejść tę trudną i często bolesną drogę przygotowywania tego spektaklu. Rozstajemy się z postacią Racheli. I to ona, okazuje się, w moim dramacie znalazła ten złoty róg. Okazuje się, że tak wspaniale zadła, rycerze obudziła, no i będziemy w przyszłym roku obchodzić stulecie odzyskania niepodległości, czyli jej się udało. No tak. No i wyjeżdża Joseph Conrad z Zakopanego w pewną konkretną noc, pan to przypomina, październikową. Nie wiem, czy powrócił jeszcze do Polski, bo ta wyprawa była jego drugim przyjazdem do Polski od momentu, kiedy ją opuścił w 1874 roku, a dzisiaj mamy urodziny Josepha Conrada, właściwie to już schyłek tych urodzin. Bardzo dziękuję. Pan Ingmar Wilkist był naszym gościem. Tak, to ten, który napisał Noc Helwera, Beztlenowców i Miłość w Königshütte na przykład. Człowiek z Królewskiej Huty w Rzeczy Samej, czyli z Chorzowa. Pozdrawiam, do zobaczenia, dziękuję, do usłyszenia niebawem. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Konrad. Pseudonim Joseph Conrad. After Party, czyli finał dnia i wieczoru urodzin Józefa Konrada Korzeniowskiego. Jak Państwo, którzy słuchali czwartkowego klubu Trójki, wiedzą, w poniedziałek 27 listopada Sir Salman Rushdie złożył nam, to znaczy w Warszawie, wizytę. Trójka patronuje jego najnowszej powieści Złoty Dom Goldenów. I mieliśmy szansę spotkać się, ja i Jan Niebudek, z jej autorem, a moim ulubionym, dodam, pisarzem zagranicznym. Jan w Klubie Trójki przedstawił całe nasze spotkanie, a ja na urodziny Konrada przygotowałam pytanie dotyczące książki Rushdiego z 2012 roku, Joseph Anton, A Memoir, czyli jak to zostało na język polski przetłumaczone, autobiografia. To szczególna autobiografia, bo pisana w trzeciej osobie. Opowiada w niej Salman Rushdie swoją historię, między innymi pisarza, który wybrał pseudonim Joseph Anton. Dlaczego Joseph? Zapytałam. Well, this was a pseudonym I had to use back in the time of police protection. I mean, 20 years ago now and more. And I just made up the name from two writers that I admired. So Joseph for Joseph Conrad and Anton for Anton Chekhov. To pseudonim, którego używałem w czasie, kiedy musiałem się ukrywać pod ochroną policji. Stworzyłem go z imion dwóch pisarzy, których szczególnie podziwiam. Joseph na cześć Józefa Konrada, a Anton na cześć Antoniego Czechowa. A jaki wpływ na twórczość Salmana Rushdiego miał Joseph Conrad? I don't know about influence, but certainly I'm admirer of his. I like, he has a very strong storytelling gift, and I like books which have strong narrative drive. Also, his books are very much, some of the books are about, spies and the secret world and so on, and I was caught up in that world for a while, so it seemed relevant. Also, he's very good at putting human dilemmas in the context of the larger world, and that's again something, that mixture of public life and private life is something I've tried to do. So for all those reasons, I think he's an important writer for me. Trudno mi mówić o konkretnych wpływach. Z całą pewnością Konrad to pisarz, którego podziwiam za jego dar gawędziarski, za jego umiejętność opowiadania historii. Konrad to pisarz, który łączy w swojej twórczości publiczne z prywatnym. To jest pisarz, który umieszcza przygody swoich bohaterów w szerszym publicznym kontekście. A także pisarz, którego interesował świat szpiegów i tajnych agentów, świat, którym sam zmuszony byłem przez pewien czas się obracać i stąd to skojarzenie, kiedy przyszło mi wymyślić sobie pseudonim. Wyjaśniłam panu Różdiemu, że wracam do Konrada z powodu jego roku, ale też ciekawa byłam, czy w Złotym Domu Goldenów odnajdujemy, czy odnajdziemy jakieś ślady konradowskie. Poprosiłam także o to, by pan Salman Rushdie powrócił wraz z nami do jego powieści z 1999 roku. No i tutaj już porzucamy Josepha Konrada, mianowicie do powieści pod tytułem The Ground Beneath Her Feet, czyli Ziemia pod jej stopami. Tam z kolei odnajdujemy dowody na rodzaj flirtu wielkiego pisarza z popkulturą. Otóż Bono z U2, zainspirowany tekstem z tej powieści, napisał piosenkę pod tym samym tytułem The Ground Beneath Her Feet. I znalazła się ona na ścieżce dźwiękowej filmu The Million Dollar Hotel, a sam Rushdie wystąpił w wideoklipie do tej piosenki. No, I was there taking part in the filmmaking. Tak, naprawdę brałem udział w kręceniu tego filmiku. I mean, you know, U2 is a band that I've been friendly with for a very long time, you know. Jestem przyjacielem U2 od wielu, wielu lat. And you know, it was a very happy collaboration. It was kind of an accidental collaboration, but it worked out very well. To była bardzo udana współpraca, trochę przypadkowa, ale bardzo nam dobrze wyszła. W efekcie mamy muzyka Bono, słowa Salman Rushdie. Yes, that means I own 50% of the song. A to znaczy, że jestem właścicielem 50% praw do piosenki. No tak. Wątki popkulturowe w Złotym Domu Goldenów także odnajdziemy. No i między innymi stąd przypomnienie ziemi pod jej stopami. W roli znakomitego tłumacza podczas naszego poniedziałkowego spotkania z Salmanem Rushdiem wystąpił Krzysztof Fordoński. Made me real, and the ground beneath her feet. w ten sposób kończymy pierwsze w grudniu tego roku wydanie magazynu. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Barbara Marcinik, Renata Szewczak, Elżbieta Różycka, Wojciech Dorosz. A za tydzień zaproszę Państwa na spotkanie z rektorem Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, rzeźbiarzem, panem profesorem Adamem Myjakiem, ale też zajrzymy do Sztokholmu, bo przecież 10 grudnia to rocznica śmierci Alfreda Nobla, czyli dzień, w którym wręczane są nagrody jego imienia, a więc także nagroda literacka. Tę w tym roku otrzymuje, jak Państwo wiedzą, brytyjski pisarz o japońskich korzeniach.